Üçüncü bölüm. Namaz kılmak. Dinimizde imandan sonra en kıymetli ibadet namazdır. Namaz dinin direğidir. Namaz ibadetlerin en üstünüdür. İslam'ın ikinci şartıdır. Arabi'de namaza salat denir. Salat aslında dua, rahmet ve istiğfar demektir. Namazda bu üç mananın hepsi bulunduğu için salat denilmiştir. Allahü Teala'nın en çok beğendiği ve tekrar tekrar emrettiği şey 5 vakit namazdır. Allahü Teala'nın Müslümanlara iman ettikten sonra en önemli emri namaz kılmaktır. Dinimizde ilk emredilen farz da namazdır. Kıyamette de İmandan sonra ilk soru namazdan olacaktır. 5 vakit namazın hesabını veren bütün sıkıntı ve imtihanlardan kurtulup sonsuz kurtuluşa kavuşur. Cehennem ateşinden kurtulmak ve cennete kavuşmak namazı doğru kılmaya bağlıdır. Doğru namaz için önce kusursuz bir abdest almalı, gevşeklik göstermeden namaza başlamalıdır. Namazdaki her hareketi en iyi şekilde yapmaya uğraşmalıdır. İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran hayırlı amel namazdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar." Namazı doğru kılmakla şereflenen bir kimse, çirkin, kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur. Ankebut suresinin 45. ayetinde mealen, doğru kılınan namaz, insanı pis, çirkin ve yasak işleri işlemekten korur buyuruldu. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz, doğru namaz değildir. Görünüşte namazdır. Bununla beraber,